sidder solblind, og en ny dag er på vej. Ja, så er det, jeg kan mærke, lykken smiler lidt til mig. Jeg kan føle vindens kærtegn, når jeg åbner døren på klem. Jeg er et med himlens fugle, lige så fri som en af dem. Una paloma blanca, jeg vil se mig om i verden, flyve over by og land, over bjerge, over dale, over Middelhavets vand. Una paloma blanca, den frihed jeg har. Jeg har lykkeligt sagt farvel nu til den verden som var min, gjort mig fri af alle længder for at bruge fantasien.